NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Twee citaten uit het nieuws vandaag. Eén over het rapsmeltende ijs in de Himalaya. Zelfs als we de klimaatverandering heel ambitieus bestrijden, verliezen we een derde van de gletsjers, zegt een geschrokken onderzoeker. Het andere citaat: al te goed is buurmans gek. De CDA-lijsttrekkers voor de statenverkiezingen vinden dat Nederland niet moet doorslaan in de ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. Brengt ons op de vraag: wat is dan klimaatrealisme? Is dat je grote zorgen maken? Of zeggen: rustig aan, maak je niet druk. En vandaag eerst het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. De Britse premier May praat donderdag in Brussel met EU-commissievoorzitter Juncker over het openbreken van het Brexit-akkoord. Het Britse lagerhuis wil dat May de controversiële afspraken met de EU over de grens met Ierland aanpast. May zoekt nu een alternatieve regeling voor de kwestie. Eerder sloot Brussel nieuwe onderhandelingen uit, maar een woordvoerder zegt dat de EU graag wil horen wat de Britse premier nu van plan is. Het dodental van de brand in een appartementencomplex in Parijs is opgelopen naar 10. Het gebouw van 8 verdiepingen stond vrijwel helemaal in brand. Mensen vluchten naar het dak om aan de vlammen te ontkomen. De brandweer heeft het vuur geblust en zoekt op de bovenste etages nog naar mogelijke slachtoffers. Correspondent Frank Renaud. We weten dat er onder die 10 doden ook 1 kind is. Een kind op jonge leeftijd, wordt gezegd, maar de leeftijd zelf is niet bekendgemaakt. Er zijn in totaal 37 gewonden nu. 21 daarvan liggen er in het ziekenhuis. En onder die gewonden bevinden zich ook nog eens 8 brandweermensen. Mogelijk is de brand aangestoken. Een vrouw van 40 is aangehouden. Ze woonde in het complex en zou ruzie hebben gehad met een buurman. De vrouw heeft een verleden met psychische problemen. Apple heeft een schikking getroffen met de Franse overheid vanwege een belastingschuld. Hoeveel Apple moet betalen is niet duidelijk. Franse media noemen een bedrag van ongeveer een half miljard euro. Paus Franciscus heeft in Abu Dhabi een openluchtmis opgedragen voor 180.000 gelovigen. De grootste christelijke dienst ooit op het Arabisch Schiereiland. Met de mis sloot de paus zijn driedaags bezoek af. En de Vlaamse minister van Milieu ligt onder vuur vanwege uitspraken over de klimaatbetoging in België. De minister zei dat natuurorganisaties een complot hadden gesmeed om haar uit het zadel te krijgen. Ze heeft inmiddels haar excuses aangeboden. De NS wil in de dienstregeling van volgend jaar inzetten op een kortere reistijd en een betere overstap op belangrijke punten. Er worden onder meer nieuwe treinen ingezet, waardoor ritten korter worden, zegt een woordvoerder. Een kortere reistijd, met name in Noord-Nederland. We gaan daar nieuwe sprinters rijden en die kunnen sneller rijden, waardoor we daar een kortere reistijd hebben. Tussen Utrecht en Amersfoort komen meer intercities, niet 4 per uur, maar 6 per uur. En op zomerse dagen willen we meer strandtreinen rijden naar Zandvoort aan Zee. Volgens het spoorbedrijf leveren de veranderingen niet voor iedereen tijdswinst op. 51.000 reizigers kunnen in 2020 een kortere reistijd verwachten, maar 5500 mensen zijn juist langer onderweg. Voor het overgrote deel van de dienstregeling verandert er niets. De Jehova's getuigen vinden dat er een hetze tegen hen bezig is. Er loopt een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Een woordvoerder zegt tegen RTV Drenthe dat er wordt gedaan alsof de Jehova's seksueel misbruik faciliteren of er niets tegen doen. Sinds eind 2017 zijn 300 meldingen binnengekomen van seksueel misbruik bij de Jehova's getuigen. Volgens de woordvoerder is dat wel heel erg veel. Hij denkt dat als het inderdaad om zulke aantallen zou gaan, het de organisatie wel zou zijn opgevallen. En dan het weer. Het is vrijwel droog en overwegend bewolkt, maar nu en dan ook zon, vooral in het noorden. Het is 6 of 7 graden. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtendregen. Het wordt dan maximaal 8 graden. Van Jelle naar Bianca Damink. Verkeersinformatie, Bianca. Er zijn problemen bij knooppunt Hooipolder. Dat komt door een ongeluk op de A27. De weg is vanuit Breda naar Gorkum daarom helemaal dicht tussen Breda-Noord en het knooppunt. Verkeer naar Utrecht kan omrijden via Rotterdam over de A58 en de A16. Door dat ongeluk heb je ook 10 minuten oponthoud op de A59 richting Os. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder staat het daar vast. En op de A12 Utrecht-Den Haag file tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever met kortingen tot wel 70%. Buiten begint bij Bever. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. Avro Tros. De klimaatplannen moeten realistisch en haalbaar zijn. Dat schrijven vandaag 12 provinciale CDA-lijsttrekkers in de krant. De rem erop dus. Terwijl anderen juist zeggen dat realisme inhoudt dat we moeten handelen. En wel nu. Wat is eigenlijk klimaatrealisme? Nou, daar gaat het zo over. Reizen met de trein is een ultieme vorm van ontspanning. En mag daarom best even duren, zegt Bob van der Hoven, de stem achter Railway. We naderen het grootste bouwwerk op deze route. Het Wiesener Viaduct. De brug over het riviertje de Landwasser is 210 meter lang en 88 meter hoog. Nou, hij is Bob van der Hoven, zometeen onze optimist. En even een lachgaspatroontje gebruiken, dat zorgt voor heel veel uitstoot. Het recreatief gebruik van lachgas in Nederland ongeveer eenzelfde impact heeft op het klimaat als een miljoen retourtjes per vliegtuig Amsterdam-Berlijn. Ja, dat zegt Martien Visser, lector energietransitie. Onze Martijn die duikt in deze cijfers en kijkt of het klopt voor feit of fictie. Maar eerst klimaatrealisme. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Wat we ook zien in het publieke debat, met name dat we een grote tegenstelling steeds zien van drammers en dromers en mensen die helemaal niks willen. We willen het aanpakken, maar wel op een reële manier. En vooral met draagvlak en ook oog voor betaalbaarheid en een realistisch tempo. Nou, Martijn, dit is Sander de Rauwe, de Friese lijsttrekker voor het CDA, vanochtend op Radio 1. Ja, het was een oproep namens alle provinciale CDA-lijsttrekkers. Die willen draagvlak voor de aanpassingen en dat alles in een realistisch tempo. Oké, realisme dus. Ja. Klimaatakkoord zette de afgelopen weken de verhoudingen in de landelijke politiek al op scherp. Ja. En dat is nog maar een conceptakkoord. Daarover stegelt de Tweede Kamer later vandaag. Maar ook op lokaal niveau begint het klimaat nu een politiek breekpunt te worden. In Rijswijk struikelde het collegebestuur over het klimaat. En dit zei de Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Koen Sleddering. Het gaat te snel, omdat er landelijk nog afspraken gemaakt moeten worden over de haalbaarheid en over de betaalbaarheid. En welke maatregelen nemen we nu wel en welke nemen we niet? En hoe gaan we het allemaal betaalbaar en behapbaar maken voor de Nederlandse burgers? Die afspraken zijn er nog niet en waarom zouden wij dan in Rijswijk al voorop gaan lopen? Nou, maar intussen, Martijn, smelt het ijs. Ja, zegt dat. Glaciohydroloog Walter Immerzeel, die was vanmorgen op de radio en hij vertelde wat er met de Himalaya gebeurt, zelfs als we de klimaatdoelen van Parijs halen. En zelfs als we dat halen, dan nog zal meer dan een derde van de gletsjers in het Himalaya-gebergte verdwijnen. Het smelten van de gletsjers heeft daar gelijk een grote impact op irrigatiesystemen en stroomvoorziening. Nou, dat is vanochtend op de radio. Dankjewel Martijn. Over klimaatrealisme praat ik verder met Remco de Boer, expert energietransitie. Dag Remco. Hoi, goeiedag. Klimaatrealisme, wat is dat volgens jou? Nou, je zei het in de intro van die 12 CDA-lijsttrekkers. Mm-hmm. Realisme, dus de rem erop. Mm-hmm. Maar dat is het dus niet. Op het moment dat je die drammers en die dromers, hè, daar hebben ze het over, daar gaat het vaker over ook in de Tweede Kamer. Op het moment dat je te hard dramt en misschien te veel droomt, boek je dus geen voortgang. Dus het wil niet zozeer zeggen als je realistischer bent dat dus de rem erop gaat. Ik denk dat je dan zelfs wat harder naar voren gaat. Maar als je te hard wil En dan kom je niet zo ver. Maar hoezo ga je harder naar voren als je zegt ho, ho, rustig aan? Nou ja, je ziet het D66, hè, die zegt wij moeten de klimaatleider in de wereld worden. Nou, ik heb hier de Telegraaf voor me liggen. Grote kop weer, hè, CDA's, daar hebben we het over. Mm-hmm. Reëlere klimaatplannen. Ja, op het moment dat je zegt wij moeten voorop lopen. Ons kleine land, 0,4% van de uitstoot. Wij moeten onze uitstoot als eerste naar nul. We moeten sneller, we moeten de beste zijn, de beste van de klas. Dan krijg je natuurlijk heel veel verzet. Dat zien we. Dat zien we letterlijk. Dat zien we in de colleges die nu vallen. Rijswijk, Winterswijk vorige week. Dus je kunt niet zeggen dat dat nou heel veel effect heeft. Sterker nog, dat werkt dus averechts. Mm-hmm. Maar is dan niet de realiteit, dat waar we ook naar verwezen, dat intussen de ijskappen smelten en dergelijke? Nou, ik geloof dat iedereen wel doordrongen is van het probleem. Dat is denk ik het issue niet. Misschien zijn er nog een paar die zeggen er is niks aan de hand. Maar dat is absoluut niet. Dat zijn niet de mensen die aan de knoppen zitten. Dat is niet de meerderheid van het electoraat. Dat zijn niet de kiezers. Dus iedereen ziet dat er wat moet gebeuren. Mm-hmm. Het gaat erom, hoe zorg je nou dat je zo snel mogelijk voorwaarts gaat zonder dat je al te veel weerstand opwekt, waardoor je niet sneller gaat. En dat is wat CDA nu ook toe oproept. Mm-hmm. En dat is waar het in veel gemeenten gaat wringen. Rijswijk, hè, noemden we al. Daar klapt het gemeentebestuur. Provinciale politici van het CDA stellen dus die nieuwe voorwaarden aan het klimaatakkoord. Er ligt nog niet eens een echt akkoord. Dan vraag je je toch af, Remco, op een gegeven moment. Ja, er moet wel wat gebeuren. Want het lijkt alsof het nu tussen drammers, dromers, realisten, of hoe je het ook allemaal wilt noemen. Doeners misschien. Nou ja, wellicht. Ja, de zelfverklaarde doeners. Alsof het stagneert. Ja, en dat valt dus heel erg mee. Kijk, we krijgen een beeld. En dat krijg je natuurlijk bij polarisatie. Want laten we eerlijk zijn, Suzanne. Daar is hier sprake van. Mm-hmm. Hè, het polariseert als een dolle. Vanmiddag zal het ook weer in de Kamer gebeuren. Ik hou me hard vast wat iedereen weer op het 8 uur en het 10 uur journaal te zien krijgt daarvan. Wat was je vraag? Zo wordt het toch nooit. Dat was in ieder geval de constatering. Dat is als je die padstelling zo houdt. Nee, maar er gebeurt natuurlijk wel wat. We zijn absoluut wat bezig. Wat gebeurt er? Nou ja, die 49% waar nu de plannen voor worden gemaakt. Inderdaad, een ontwerpakkoord. Allemaal heel gevoelig, hè? Want ja, als je zegt, dit gaan we allemaal doen, dan krijg je heel veel mensen tegen je. VVD, Klaas Dijkhoff zijn ook. Ga nog wel eens kijken wat me eruit bevalt. Die gaat echt wel heel veel overnemen, hoor, de VVD. Dus de halvering van onze uitstoot in 12 jaar tijd, dat is echt gigantisch. We zijn al bezig met onze duurzame energie. We bouwen de 5 grootste windparken ter wereld. We zijn enorm bezig met zonneparken neer te leggen. Dat groeit enorm. Dat groeit zo dat we in het noorden van Nederland nu moeite hebben om ze aan te sluiten. Het netwerk loopt een beetje achter. Is nog niet robuust genoeg. Nou, me dunkt, zeg ik dan. Dan zie je dat het echt wel verder gaat. Maar het duurt lang. Het gaat langzaam. Het kost heel veel geld en heel veel moeite. Ja, en dat het zoveel geld kost en zoveel moeite. Daarvan moet het electoraat dan doordrongen worden, blijkbaar. Zeker. En daarin zie je natuurlijk ook dat er verschillende woorden worden gebruikt. En daar gaat het over, daar zit die polarisering ook ja, in. Ja, en als iedereen, ja, ik zou bijna, laat ik ze oproepen, 4:15 begint het debat. Als iedereen nou eens een beetje normaal zou doen. Iedereen is ervan doordrongen, nou bijna iedereen. Bijna iedereen is doordrongen van het feit dat we wat moeten. En dat we ook wel echt een beetje haast moeten maken. De gemiddelde Nederlander, dat zien we uit alle peilingen, bij jullie ook één vandaag, die wil wel wat. Maar niet voorop lopen in de wereld. En daar kun je natuurlijk wel iets bij voorstellen. Tata Steel staat vandaag ook weer in de krant. Die zeggen, als wij die heffing krijgen die GroenLinks wil, zijn we technisch failliet. Ja, wat schieten we daarmee op? Dat is prachtig om vanavond weer te scoren in de Kamer. Maar uiteindelijk schieten we daar met die hele transitie niks op. Sterker nog, dat werkt averechts. Mm-hmm, ja, en toch, hè, als je mensen dan denkt, ja, het is maar net ook hoe je het vertaalt en hè, welke woorden je gebruikt, dan kan ik het niet helpen. Dan hoor ik afgelopen zondagavond die poolbioloog Maarten Lonen bij Met het Oog op Morgen dit vertellen. Helaas kan ik me soms niet meer goed houden. Het is een beetje paniek die uitbreekt als je moet vertellen over de veranderingen. Ik kijk altijd naar de vogels en mijn onderzoek gaat door. Ik zie daar grote veranderingen. De ganzen komen 2 weken eerder, want de zomer is inmiddels een maand langer. En dan word je zelf ook bewust van de grote veranderingen. En dan raak ik in paniek. Nou, Maarten Lonen. En dan Remco, dan denk ik, ja, misschien moeten we toch veel harder gaan. Nou, maar als harder gaan. Waarom niet, hè? Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Nou ja, laten we, als we dat blik opentrekken, dan kunnen dan we nog kun even er ook doorpraten. Nog maar een paar. Nou, nee. Je ziet natuurlijk dat iedereen wel wat wil, maar zich 3 slagen in de ronde vliegt. En dat biologische vlees, dat loopt toch ook niet zo hard. Dus als we het daarover hebben, dan valt het allemaal nog wel wat tegen. Het zal uiteindelijk van de politiek moeten komen. Het zal van beleid moeten komen. Maar nogmaals even, we kunnen heel veel mensen voor de microfoon halen, voor de camera, die ontdaan zijn over wat ze allemaal zien in de wereld. En dat is serieus. Daar zal niemand iets van afdoen. Maar als dat alleen tot effect heeft, dat mensen zeggen, ja, maar wacht eens even, waarom moet ik voorop? Ik ga helemaal niks doen. En dat zien we nu een beetje in de politiek gebeuren. Er zijn natuurlijk partijen in de Kamer groeiende partij, een Forum voor Democratie, een PVV nog altijd. Nou, die staan samen op 35 zetels in de peilingen ongeveer. Die zeggen het is allemaal maar onzin. En dat bereik je onder meer door steeds maar weer te benadrukken. We moeten meer, we moeten nog meer, we moeten nog veel meer. Dat alleen, Suzanne, werkt niet. Ja, dus let aan alle kanten op die polarisering, zeg jij. En intussen gebeurt er echt wel wat. Nou ja, we hoorden al hoe het kan wringen in sommige gemeenten. Maar niet in elke gemeente is er klimaatruzie. Verslaggever Laura Kors die ging naar Culemborg, waar burgers elkaar proberen te helpen met een energiecoöperatie. Die zit erin. De flyers samen energie besparen. Han Horstink, coördinator energiebesparing, particuliere en warmtekeuze van Vrijstad Energie in Culemborg, mondvol. Wat is het doel van die folders die u nu in de brievenbus gooit hier? Nou, wij nodigen mensen uit om volgende week naar onze informatieavond over energiebesparing te komen. We staan nu op de Julianalaan in Culemborg. Ja, dit is een hele gemiddelde Nederlandse woonwijk, hè? Rijtjeswoningen, af en toe een vrijstaande woning. Moeilijke wijk om van het gas bijvoorbeeld af te krijgen. Als je echt van het gas af wilt, dan is dat natuurlijk lastig. In deze actie richten we ons vooral op maatregelen die mensen nu al kunnen nemen. Gewoon zonnepanelen bijvoorbeeld. Of spouwmuurisolatie, vloerisolatie. Maar iedereen is natuurlijk benieuwd naar de grote vraag. Ja. Wat nu als mijn cv-ketel op is en ik moet een nieuwe ketel? Ja, nou, zolang daar dan op zich nog geen concrete plannen voor zijn, kunnen mensen nog tijdelijk een andere ketel kopen of huren. Want dat tijdelijke ketel kopen, ja, dat is wel duur als je vervolgens weer een andere. Ja, dat klopt, ja. Maar voor sommige mensen zal er niks anders op zitten, tenzij je hem huurt. Klopt, moeten we ook met een grote zak geld? Nee, we hebben helaas geen zak geld. Warmtepompen worden overigens wel gesubsidieerd door de Rijksoverheid. Even uit mijn hoofd gezegd geloof ik dat je dan iets van 1500 euro aan subsidie kunt krijgen. Maar hoeveel moet een individu dan nog betalen? Kijk, een warmtepomp begint vanaf 5000 euro, zeg maar. Ja, de aanschaf. De aanschaf, inderdaad. En de aanleg en het vastrecht? Dat komt erbij, ja. Kijk, maar soms wordt ook wel infraroodpanelen als alternatief gezien. Dat is een lagere investering, zeg maar. Makkelijker. Je hoeft je verwarmingssysteem ook nauwelijks aan te passen. Maar dat heeft veel hogere extra elektriciteitskosten. Waardoor je op de lange termijn weer duurder uit bent. Dus dat soort voor- en nadelen van verschillende opties leggen we aan mensen voor. We bellen even aan. Ja, u heeft de flyer uit de brievenbus gepakt, meneer. Ja. Samen energie besparen. Ja. Wat doet u? LED-lampen. Een cv-ketel moet vervangen worden binnenkort. Oh-oh. Dus, wat gaat u doen? Dat weet ik nog niet. Ik hoor bedragen en dat gaat meer om de investering. Als je het hebt over 2000 euro of 2300 euro... voor een beetje toekomstbestendige ketel... Ten opzichte van 1600 euro, dat is gewoon een rekensommetje. Meneer Horstink, wat zou u hem aanraden? Kijk, als je op het moment dat je zegt van we willen van het aardgas af, dan gaat de cv-ketel eruit. Ja. Maar goed, over 12 of 15 jaar zou dat ook nog kunnen. Ja. En een warmtepomp, is dat iets waar u over heeft nagedacht? Nou, daar hoor ik sukken. Doen. En vervolgens stijgt je elektriciteitsrekening kennelijk zo ver de pan uit. Dus dan staat voor mij dus heel ver weg. Dat voelt nu niet als een reële optie. Oh, absoluut niet. Ja, de energiecoöperatie in Culemborg. Remco de Boer, expert energietransitie. Goed voorbeeld, dit. Ja, je liet net die klimaatwetenschapper horen die toch bijna in tranen was, zo klonk het. Ik denk dat dit meer doet, als luisteraars dit horen, positieve voorbeelden. Hoe ga je dat nou aanpakken? Die coöperaties, die zijn inderdaad een succes. Er zijn er ook heel veel van, honderden in Nederland. Daar kun je altijd van zeggen, druppel gloeiende plaat. Dat geldt misschien ook wel, maar wat heel belangrijk hiervan is, je hoort hoe mensen aan de slag kunnen. En dat ze dan misschien, deze meneer die we net als laatste horen, misschien nog niet aan die warmtepomp gaat, maar misschien over 10 jaar. Je hoort ook, dat kan ook. Hè? Ja, en hoe ver moet de politiek hier nou in sturen? Of moeten we er ook maar gewoon aan wennen van jongens, we moeten ermee bezig zijn en het gaat ons geld kosten? De politiek stuurt hierin. De komend half jaar gaan alle gemeentes en provincies samen een regionale energiestrategie maken, verdeeld over zo'n 30 regio's, waarin ze gaan kijken, wat kunnen we nou op ons grondgebied doen? Daarvoor gaan ze in gesprek met hun burgers. Daar zal ongetwijfeld ook weer spanning uitkomen. Gaan we windmolens neerzetten of iets anders? Gaan we het gas eruit halen? En wanneer dan? Het gaat allemaal gebeuren. Maar betrek mensen erbij. Zeg niet dat het morgen, nee, gisteren moet. Wat nu vaak gebeurt. Mm-hmm. Want dan slaan mensen dood en weg. Denk van ja, weet je, laat maar gaan. Ik kan toch niks meer doen. Geef handelingsperspectief. Jaag ze niet over de kling. En dan zal een land als Nederland met redelijke mensen, die zullen echt in beweging komen. Dat zien we nu al en dat gaan we nog veel meer zien. Remco de Boer, expert energietransitie. Vanmiddag om 16:15 dus dat debat in de Tweede Kamer. Gaan we het straks in de uitzending ook nog verder over hebben. Dank je wel voor nu. Mensen met een laag inkomen krijgen te vaak subsidie voor een advocaat, vindt minister Dekker van Rechtsbescherming. Die werkt aan een ingrijpende en niet onomstreden wijziging van het systeem van rechtsbijstand. Deze week kijken we in vandaag wie de mensen zijn die daar nog aanspraak op kunnen maken en juridisch hun eigen boontjes niet kunnen doppen. Maar het is zo, meneer. Nou heb ik een nieuwe brief gekregen dat ik 50 gulden moet gaan betalen. Ja. Maar nou wordt 80 euro. Ja. Want ik krijg 4 uur meer. Ik zou het u deze wel eens laten lezen. Ik denk dat ik het verkeerde meegenomen heb. Jurist Jeroen Jaspers, gisteren kon u hem ook al horen, bemant het inloopspreekuur van de rechtswinkel Tilburg. Hier is het duidelijk hoeveel hulp mensen juridisch gezien nodig hebben om niet in een rechtszaak te belanden. Want u krijgt hulp thuis zo te zien. Hulp bij huishouden van 18k krijgt u dat. Ja. Dat is thuiszorg? Dat is thuiszorg. De vroegere Alfa-hulp is dat. Ik kan het niet meer betalen. Nee, het is te veel voor u. Ja. Ik kan het niet van mijn AOW. Nee, precies. Het blijkt dat de rechtswinkel in Tilburg voor deze cliënt ook nog bezig is met een andere zaak. Namelijk het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen. In dit geval is het afgewezen. Gaat meneer wel beroep aantekenen, waar die formeel dan te laat mee is, want hij was niet binnen de 10 dagen. Waarom heeft u die periode van 10 dagen laten verlopen? Nou, ze hebben van de Centurne, hoe weet hij, Centurne. Nee, van de heel die moeilijke naam. Van, Contour. Ja. Ja, Contour is ook een organisatie, een welzijnsorganisatie hier in Tilburg. Die helpt met brieven begrijpen. Ja, ze doen ook veel meer om, maar dat onder andere. Je hebt mij gestuurd naar de Spoorlaan, juridische. En die juridische die heeft iets gedaan, die heeft mij niet in toegestuurd. En daar was u wel meer dan 10 dagen mee bezig? Van het ene loketje naar het andere loketje? Ik denk al 2 maanden bezig, jullie, hè? Ja, we zijn al even bezig. De feestdagen zitten tussen. Maar meneer die, is dus door Contour de Twerre naar het juridisch loket verwezen. Op zich prima. En nou ja, het juridisch loket heeft beperkte openingstijden. Dus 0900-nummer wat mensen moeten bellen. Nou ja, en zo ben je natuurlijk snel over die 10 dagen heen, hè? Dat is zo gebeurd, ja. Ik kan wel een briefje schrijven, maar dit kan ik niet. Met de computer kan ik ook niet werken. Dat was vroeger op school niet, mevrouw. Nee. Jeugd zit nou al met computers. En wij hebben dan, toen wij op school zaten, werkten wij met een potloodje mee. We moesten zelf slijpen. Best wel vrij veranderd, hè? Ja. U heeft het allemaal meegemaakt, hè, veranderingen. Ik heb de oorlog ook meegemaakt. Ja, dat bedoel ik. Ja. Minister Dekker wil dat er meer zaken worden opgelost voordat ze voor de rechter komen. Is dit een zaak waarbij dat zou kunnen? Misschien met wat ondersteuning voor deze meneer? Wanneer je dus goede afspraken hebt tussen in dit geval de rechtswinkel en de gemeente, kan dat. Maar inderdaad, wanneer een gemeente heel star zou zijn, of er geen organisatie is die meneer hiermee kan helpen in zijn gemeente, dan heb je wel een probleem. Want dan kom je toch bij de rechter uiteindelijk terecht. Als tenminste meneer daar de middelen voor heeft om een advocaat te financieren. Ja, want onder het nieuwe beleid van Sander Dekker zou dit dan misschien... Mogelijk niet. Dat weten we nog niet. Nee. Dan komen een vader en dochter op het inloopspreekuur. Ze komen uit Somalië. De 12-jarige dochter is meegekomen om te tolken. Wat kan ik voor jullie betekenen? We hebben afspraak, maar we kunnen niet komen, zeg maar. We hebben afspraak, maar jullie kunnen niet komen. Eens even kijken. En met wie hebben jullie de afspraak? T-Mobile. Telefoon. Telefoon aan Kishan, hè? Ze zeiden toen eerst, ja, jullie moeten €28 betalen. Ja. Maar volgens mij hebben ze... De afspraak was €28 per maand. Maar T-Mobile rekent €240,04 voor december. En voor deze maand €228,91. Ja. Kijk, we hebben via Somalië hebben we 3 minuten gepraat met dat geld. Dus jullie hebben 3 minuten naar Afrika gebeld en dat kost €240. Nee, kijk, toen hebben ze gezegd, ja, jullie hebben te veel gepraat. Toen hebben ze op slot gezet. Toen is hij geblokkeerd? Oké. Het probleem is mij duidelijk, hè? Het is jullie niet duidelijk hoeveel je nou moet betalen en waarom je moet betalen. Dat is het probleem, hè? Ja. Kan je dat uitleggen aan je vader, denk ik? Ja. Dit is dus echt een probleem dat we heel vaak tegenkomen. Een Somalische cliënt, die hebben we best veel, die echt de taal gewoon niet machtig zijn. Zou deze zaak gebaat zijn bij een rechtsgang, een advocaat en dan voor de rechter? Niet op dit moment in ieder geval, want er wordt een rechtsgang over het algemeen pas als mensen niet reageren of er zelf niet uitkomen en gaan hulp zoeken. En dan zitten ze hier met een dagvaarding of zelfs al een vonnis. Gaat de beslag gelegd worden, komen die mensen in de schulden, komen ze op andere gebieden weer in de knel. Hè? Dus dat is... Vaak het begin van veel ellende een rechtsgang. Zeker, ja. Dus ja, hoe eerder dat we erbij zijn, hoe beter in dit geval. Dat was Sander Dekker dus ook, de minister. Die vindt juist dit soort zaken, zouden dat rechtszaken worden, dat lost voor niemand iets op. Nee, klopt. Kijk, als iemand echt niet wil betalen, hè, dan is het een ander verhaal. Maar dat is vaak niet het verhaal wat erachter zit. Ik heb het idee dat soms mensen ook bij een inburgering, dat er te veel wordt gekeken naar hoe werkt de Nederlandse maatschappij, wat ook belangrijk is. Maar tijd voor taalscholing bijvoorbeeld, hè, en hoe gaan dat soort dingen, daar wordt denk ik nog te weinig naar gekeken ook. Het is te snel, hè, deze mensen inburgeren en dan kunnen ze aan het werk. Zonder dat ze Nederlands spreken? Ja, of nou ja, heel beperkt dan in ieder geval toch. Hè. Meer maatwerk daarin. Niet iedereen leert even snel. Niet iedereen komt uit een land ook waar de administratie goed op orde is. En dan heb je een DigiD, hè, dat moet je dan aanvragen. Je moet ook nog internet hebben. Je moet een DigiD aanvragen. Dan moet je in mijn overheid gaan kijken of je post hebt gehad. En dan moet je ook nog iets met die post. Dan moet dat ook... Moeten ze doen dan met post? Op het moment, je moet een brief lezen. Openmaken, daar begint het inderdaad eigenlijk al mee. Openmaken, lezen, dan moet je ook nog het begrijpen wat erin staat. En dan moet je nog weten wat je dan een brief terug moet schrijven, formulieren moet vullen, moet bellen, je verstaanbaar kunnen maken aan de telefoon. Je begint te lachen. Ja, het is lastig. Ja. Nou, zeg dat. En heel wat ook. Morgen dan ook het juridische loket probeert de juridische schade te beperken. Maar dat valt niet mee. We hebben hier ook wel eens de boodschappentassen met ongeopende brieven, dwangbevelen, beslissingen, vonnissen. Mensen die überhaupt niet weten dat er een rechtszaak heeft afgespeeld waar ze veroordeeld zijn. Ja, je kijkt verbaasd, maar ik kijk daar echt niet meer van op. Mensen die niet weten dat ze 3 keer bij verstek veroordeeld zijn bij de kantonrechter. Magister, het systeem dat de prestaties op de middelbare school volgt, is niet goed voor jongeren. Die moeten af en toe onder de radar kunnen duiken, zegt wiskundeleraar René Knijber. Ik spreek hem zo. Martijn, over de jeugd gesproken, als ze onder die radar zitten. Ja, wat doen ze dan, hè? Nou, bijvoorbeeld lachgas gebruiken. Ja, lachgas slurpen via maar een ballon. Maar dat heeft gevolgen voor de planeet. Ja, zeker. Althans, dat is de vraag. De vraag is dat lachgas, al die ballonnetjes die de jeugd dus leeg slurpt, zijn die bij elkaar net zo slecht voor het milieu als een miljoen retourvluchten naar Berlijn. Dat zegt Martien Visser. Hij is lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool. Nou, we zoeken het uit of het ja, is. Ja, zeker. Voor feit of fictie. En we horen tegen drieën of het inderdaad zo is. Nu het nieuws. NPO Radio 1. Jelle Visser. De Britse premier May praat donderdag met EU-commissievoorzitter Juncker over het openbreken van het Brexit-akkoord. Het Britse lagerhuis wil dat May de controversiële afspraken met de EU over de grens met Ierland aanpast. Brussel sloot eerder nieuwe onderhandelingen uit, maar een woordvoerder zegt dat de EU graag wil horen wat de premier nu van plan is. Het dodental van de brand in een appartementencomplex in Parijs is opgelopen naar 10. De brandweer heeft het vuur geblust en zoekt op de bovenste etages nog naar mogelijke slachtoffers. Mogelijk is de brand aangestoken. Een vrouw van 40 is aangehouden. Ze zou ruzie hebben gehad met een buurman. En Apple heeft een schikking getroffen met de Franse overheid vanwege een grote belastingschuld. Hoeveel Apple moet betalen is niet duidelijk. Franse media noemen een bedrag van ongeveer een half miljard euro. Apple zegt dat details binnenkort worden gepubliceerd. En de Vlaamse minister van Milieu ligt onder vuur vanwege uitspraken over de klimaatbetoging in België. Volgens de minister hadden natuurorganisaties een complot tegen haar gesmeed om haar te wippen. De minister heeft inmiddels haar excuses aangeboden. Ze had haar uitspraak in een opwelling gedaan, zei ze. Jelle, dankjewel. Dennis Mooij meldt zich met verkeersinformatie. Dennis. Er staan twee files nu. Allebei op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meer en de Nieuwebrug staat eerst 7 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. En verderop tussen Zoetermeer en het knooppunt Prins Klausplein 6 kilometer en ook een kwartier vertraging. Die zijn ze bezig met een spoedreparatie. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De treinreis naar Berlijn wordt voorlopig nog niet korter. 6:22 duurt de reis door Duitsland nu. En volgens staatssecretaris Van Veldhoven duurt het nog zeker 10 jaar... voordat dat een beetje sneller wordt. Eerst moeten spoor en materieel worden verbeterd. Maar ja, wat is er nou erg aan lang in de trein zitten? Bob van der Hoven is vandaag onze optimist, de stem van televisieprogramma Railway. Goedemiddag, fijn dat je hier bent, Bob. Hi, doet veel stemmenwerk. Railway is misschien wel het bekendste. Ja, ik denk van de voice-overs, van de documentaires, is dat wel het bekendste. Ik heb heel veel documentaires gedaan, over natuur, over natuurfilms en over geschiedenis, schooltelevisie, ga zo maar door. Maar ik denk dat Railway loopt al 23 jaar, hè? Dus dat is, het is een soort vaste waarde geworden, hè? Ja, even een stukje luisteren. Op het traject van Vilisoer naar Davos liggen 14 tunnels met een gezamenlijke lengte van 4200 meter. Er zijn 28 bruggen. De combinatie van de vele tunnels en bruggen op dit traject, van nog geen 20 kilometer, levert mooie plaatjes op. Bob, wat maakt dat de Railway nou zo'n bijzonder programma? Ja, je pikte nou net eigenlijk een beetje een technisch stukje uit, hè, waarin tunnels en bruggen worden genoemd. Maar het merendeel van het programma is toch ook toeristische informatie, prachtige landschappen. Ik denk dat het geheim van het succes van Railway is dat het zo heel erg anders is dan al die andere televisieprogramma's. We worden natuurlijk geconfronteerd met heel veel impulsen, heel veel indrukken en vaak negatieve indrukken. Er is veel naar nieuws, ga zo maar door. En dan is een programma als Railway een soort oase waar je even kunt terugtrekken van alle hectiek van de dag. En gewoon even kunt chillen, om het in modern Nederlands te zeggen. En het grappige is, ik heb ook gemerkt dat het ook bij jongeren heel geliefd is. Jongeren die vaak veel aan hun hoofd hebben met al die social media, met school, met beginnend werken, vinden het soms fantastisch om gewoon rustig naar zo'n trainingprogramma te kijken. Die eindeloze shots ook, hè? Ja. Heel fijn. Yoga voor de ogen. Yoga voor de ogen, ja, precies. En merk jij ook in je omgeving dat er veel naar gekeken wordt? Word je erop aangesproken? Ja, enorm. Ja? Nu we de 200ste aflevering hebben gehad onlangs, is er een soort tsunami aan enthousiaste reacties losgekomen. Daar was ik gewoon beduust van. Ik kreeg een soort gevoel dat ik zelf jarig was of zo. Ja, want blijkbaar is mijn rol in dat programma dan toch ook van enig belang. Het gaat natuurlijk in eerste plaats om al die prachtige beelden en ook om de sfeer, om de muziek. Maar de combinatie met wat men dan altijd zegt, die rustgevende stem, geeft het blijkbaar nog een soort extraatje. Wat doe jij daarvoor? Denk je daar van tevoren over na? Of is dit gewoon Bob zoals je bent? Het heeft heel veel. Of ben je echt bewust bezig met het tempo van de shots bijvoorbeeld en van het landschap, dat je denkt, oké, daar ga ik mij op aanpassen? Ik zie de beelden, hè, als ik het inspreek. Ik heb natuurlijk een script voor me. Ik luister door de koptelefoon naar de soundtrack die er dan al is op de stem na. En dan kom ik vanzelf in die hele rustige treinmodus, denk ik. Want mensen denken altijd van, ja, dat is zijn kunstje. Maar ik heb de meest bizarre en zelfs hysterische dingen in mogen spreken in mijn leven. Ik ben ook stemacteur in allerlei tekenfilmseries. En ik word ook gevraagd voor hele energieke dingen om die in te spreken. Dus ik vind het juist zo mooi om dit vak te beoefenen met alle disciplines die er zijn. Dat maakt het interessant. Maar Rail Away, ja, dat is dat heerlijke, rustige programma waar je ook een hoop van op kan steken. Mm. En waardoor je echt zin krijgt in vakantie. Ja, dat wel, want het is wel de trein voor vakantie. Want ik weet niet of je wel eens in de ochtendspits in de trein hebt gezeten. Dat is natuurlijk weer een ander soort trein. Ja. Maar ja, ook dan denk ik wel eens, toch ook heerlijk als je dan niet zelf in de file staat en hoeft op te letten en dat je dan gewoon nog even je ogen dicht kan doen. Tegenwoordig zijn er zelfs mindfulness oefeningen in de trein. Of dat gaat binnenkort uitgerold worden. Dus ja, je kunt je op een prettige manier bezighouden. Ja, en dan die trein naar Berlijn, hè? Aanleiding voor dit gesprek. Ben je alles met de trein inderdaad ook dat traject gegaan? Ik ben jaren geleden alles met de trein naar Berlijn gegaan. Dat werd mij toen door mijn omroepcollega Henk Mouwen aangeraden. Die een hoop treinliefhebbers bij de omroep, hè? In Berlijn geweest is. Dus echt een Berlijn-kenner. Hij heeft ons toen ook rondgeleid in die stad. Dat was een geweldige ervaring. En ook de reis ernaartoe heb ik in mijn herinnering als heel aangenaam en zeker niet te lang. Niet te lang. Nee, want je geniet namelijk ook van de weg ernaartoe. Hè? Het is ook het landschap wat je ziet, de rust die daarvan uitgaat. Het is heel ontspannend om in de trein te zitten. Ja, maar het idee was, als dat nou sneller gaat, dan pakken mensen niet meer automatisch het vliegtuig. Ja, dat zou inderdaad meer passagiers kunnen opleveren. Van het klimaat waar we het hele dag over hebben, ja, vliegschaamte. Mensen die snel willen reizen, die zouden daardoor geholpen worden. Maar ik zou toch tegen die mensen willen zeggen, joh, wat is nou 6:23, hoorde ik net van jou. Neem van mij aan, die tijd vliegt om als je gewoon de tijd neemt om het gaat niet alleen om de bestemming in het leven, hè, maar eigenlijk vertel ik nu al te veel, want dit zijn ook elementen van mijn praatje. Weet je wat we doen, Bob? Ja. We gaan er naar luisteren. We gaan luisteren naar je betoog. Bob van der Hoven, vandaag onze optimist. Ga je gang. Het klimaat houdt ons steeds meer bezig. Dat levert een spanningsveld op tussen enerzijds het eten van vlees, autorijden en het maken van vliegreizen, en anderzijds het behoeden van de generaties na ons voor ecologische rampen door de opwarming van de aarde. Eén stap op de goede weg zou kunnen zijn om korte vliegreizen te vervangen door treinreizen. Daarom, u hoorde het al van Suzanne, heeft de NS onderzocht hoe de reis van Amsterdam naar Berlijn van 6,5 uur ingekort kan worden tot 4 uur. Wat blijkt, voor heel veel geld zou over 2 jaar de reistijd een kwartier korter kunnen, en in 2025 kan er nog met moeite een uurtje vanaf. Dat schiet niet op, zullen de haastigen onder u denken. Nou, zelf heb ik die treinrit van Amsterdam naar Berlijn ook eens gemaakt, omdat het plezier van treinreizen niet alleen om de bestemming gaat, maar ook om de weg ernaartoe. Omdat je, kijkend door een treinraam, veel meer kunt beleven dan van achter een vliegtuigraampje. En als het uitzicht niet boeit, dan kun je lezen, naar muziek luisteren of een mindfulness-oefening doen. Het is dus helemaal niet nodig om dat treintraject sneller te maken. Laat het zoals het is en gebruik die uurtjes om je te ontspannen, je te verheugen op je bestemming en je desnoods even te vervelen. Want dat is ook nog goed voor je creativiteit. En dat in de wetenschap dat het reizen per trein na wandelen en fietsen de schoonste vorm van vervoer is. Last van vliegschaamte? Vervang die door treintrots. De treintrots van Bob van der Hoven. Beetje yoga voor de oren was het, Bob. Yoga voor de ogen, yoga voor de oren. Dat is het allemaal. Ja, beide allemaal. Ja. Ja, beide. Hartelijk dank voor je betoog. Jij ook, Suzanne. Dankjewel. It's just me and my puppy. Together we're so very happy. The world won't bring us down. No, I'm looking on the bright side of things. It's just me and my honey. together, we're so very funny. And the bitter world won't bring us down. No, I'm looking on the bright side of things. And nothing will be taken from my hands now. With any resistance from me, nothing can last. How can I? It's just me and my guitar. Together we'll go so very far. And the bitter world won't bring us down. No, I'm looking on the bright side of things. Me and the towns. Together we will be the champs. And the bitter world will bring us down. No, I'm looking on the bright side of things. I'm looking on the bright side of things. I'm looking on the bright side of things. And I'm looking on the bright side of things. Twee optimisten vandaag in de uitzending. Dit was Lizzie met The Bright Side. Eén vandaag. Maar gisteren getroffen door een pittige DDoS-aanval. Dat was een bericht van eind vorige week. Wie kinderen op de middelbare school heeft, die snapte meteen de impact van dat nieuws. Maar gisteren is het systeem dat alle gegevens op school registreert. Cijfers, huiswerk, roosters, absentie. Nou, lastig voor leerlingen die de laatste roosterwijzigingen op huiswerkopdrachten misten. Maar misschien ook wel een goed moment tot bezinning op dat hele fenomeen magister. Dat vindt René Knijber, docent wiskunde, lid van de Onderwijsraad en columnist bij Dagblad Trouw. Goedemiddag, meneer Knijber. Goedemiddag. U was zelf een van de eerste gebruikers van magister. Wanneer was dat zo ongeveer? Oh, dat is echt al heel wat jaren geleden, ja. Ja. Ja, nee, toen ik begon met lesgeven was er helemaal geen magister. Als ik dan wilde weten hoe het met mijn mentorleerlingen ging en bijvoorbeeld een ouder wilde weten van ja, hoe staat mijn kind ervoor, dan moest ik in de personeelskamer alle collega's af om te vragen van ja, wat staan ze gemiddeld? Nou, dan konden ze ook vaak niet 1, 2, 3 tevoorschijn toveren. Dus dan moest ik na een dag of na 2 dagen kwam ik dan met een gedeeltelijk lijstje naar die ouders terug. En dan wisten we ongeveer hoe ze ervoor stonden. Dus op het moment dat magister geïntroduceerd werd, kon ik als docent plotseling, had ik in 1 keer overzicht over hoe al mijn mentorleerlingen ervoor stonden. Dus dat maakte mijn leven wel meteen een heel stuk makkelijker, kan ik zeggen. Voor de docent in ieder geval. Ja. Maar staan alleen de cijfers erin? Nee, hè? Veel meer toch nu? Ja, absoluut, ja. Dus er staat, het is echt een registratiesysteem. Dus er staan niet alleen cijfers in, maar ook absenties. Of je je huiswerk bent vergeten als leerling, je boeken bent vergeten. Er wordt ook een logboek bijgehouden. Dat is vaak niet toegankelijk voor ouders, maar wel voor de docenten en voor mentoren. Hè? Dus met allemaal incidenten. Dus er is heel veel informatie, ook CITO-score. Er is eigenlijk heel veel informatie over een leerling terug te vinden in zo'n leerlingvolgsysteem. En de ouders hebben dus in bijna alles, begrijp ik, van uw inzicht dan? Nou ja, dat niet alles. Hè. Dus er is een heel groot deel wat zij niet zien. Hè, alle technische dingen. Maar in principe als ouder heb je gewoon inzicht in alle cijfers van je kind. En alle bijzonderheden als het gaat om omtrent absentie of huiswerk vergeten, als dat allemaal genoteerd wordt. En er is ook een online agenda waar ook het huiswerk van de kinderen in staat. En dan kunt u als ouder ook meekijken. Ja. Maken ouders daar ook grif gebruik van? Ja, jammer genoeg wel, zou ik zeggen. Ja. Ja, want daar komen we bij, waar wat u betreft de schoen wringt. Hè? Nou, ouders weten te veel. Ja. absoluut. Ja, dus een van de frappante dingen vind ik zelf, ik heb daar ook in Trouw ooit eens ook over geschreven, is nu is het, kijk, vroeger was het zo, dan als je huiswerk op had, dan moest je dat zelf opschrijven in je agenda, en dan moest je je agenda meenemen naar huis, en dan moest je, dus het was een heel traject om je huiswerk te maken. En nu is het zo dat al het huiswerk gewoon online staat. Dus iedereen en ouders kunnen ook zien wat het huiswerk is. Dus er is ook geen mist meer. Hè. In principe weet iedereen wat die kinderen zouden moeten doen. Maar het huiswerk wordt helemaal niet beter gemaakt. Het is zelfs zo dat er gewoon de huiswerkindustrie groeit. Hè. Dus er gaat veel meer geld toe naar huiswerkinstituten. Terwijl het eigenlijk veel transparanter is wat die kinderen zouden moeten doen. En dus, hoe kan dat dan? Hoe verklaart u dat verschil? Nou, mijn idee daarover is eigenlijk dat het vooral heeft geleid tot heel veel meer conflicten thuis over huiswerk. En dat ouders uiteindelijk maar zeggen van, nou ja, wij komen er niet meer uit. Dus dan je gaat maar naar een huiswerkinstituut en gaan we kijken of het daar lukt. Eigenlijk dat ouders weten wat het huiswerk is, zorgt eigenlijk voor heel veel onrust bij ouders. Maar vroeger was het zo dat ouders vaak helemaal niet wisten wat het huiswerk was. Je liep heel hard door de huiswerkkamer en dan zei je moeder, hoe is het met je huiswerk? Ja, af. En dan was je alweer weg. Ja, precies. Nou ja, dat lijkt mij de ideale situatie. Want als kind moet je toch een beetje de ruimte hebben om zelfstandig te worden en zelf je grenzen te verkennen. Ja, dat vond ik ook mooi aan wat de koning zei over de opvoeding van zijn kinderen. Dat hij zegt, ik wil eigenlijk niet alles weten van mijn kinderen. En ik denk dat dat een goede houding ook is voor ouders om te hebben. Probeer gewoon niet. Je kan nu alles weten via magister, maar je wil niet alles weten. Je wilt het niet weten, maar je weet het toch? Want ik begrijp dat ouders ook pushberichten krijgen als er cijfers zijn. Ja, ja. Ja, dus dat dan kun je wel zeggen van maar dan weet je het gewoon. Ja. Ja, nou ja, kijk, dus dat heeft er dan mee te maken. Dan heb je ook de app geïnstalleerd op je telefoon als ouder. Die pushberichten die gingen automatisch aan. Dat zou je eventueel ook kunnen uitzetten. Mm-hmm. Maar het is inderdaad raar dat zo'n bedrijf besluit van, nou, we gaan de standaardinstelling wordt dat op het moment dat een docent om 11:00 s'avonds de cijfers invoert op magister, dat ze dan niet alleen dat meteen te zien is, maar ook dat op de telefoon meteen een melding komt. Je hebt een 4 gehaald voor wiskunde. Ja, dan breekt in zo'n huis, dan breekt gewoon de paniek uit. Hè. Kunt u zich vast voorstellen. Want die ouders die denken, oh nee, wat is er gebeurd? Hè. En dan is het vaak zo, en dat is ook grappig, want online krijg ik daar soms ook reacties op over dit verhaal van leerlingen zelf. En die zeggen van, ja, ik heb dan vaak al straf voordat ik weet waarom. Nou, dat lijkt me dan pedagogisch heel onwenselijk. Maar dat is wel wat er soms... Ja, want die ouders die weten het dan eerder dan de kinderen. Ja, wat het cijfer is. Die zeggen, je hebt een onvoldoende. Maar ja, zo'n kind heeft de toets dan nog niet eens teruggehad. Ja. Dus ook als docent, als je dan om 11:00 s'avonds je cijfers invoert, van ja, besef dan eens even wat je aan het aanrichten bent in al die gezinnen waar die informatie dan binnenkomt. Ja, hebt u het daar wel eens over, met 10-minuten gesprekken en dergelijke, van tegen die ouders van, ja joh, je hoeft ook niet alles mee te kijken. Ja, nou, mijn eerste beleid hieromheen is eigenlijk dat ik met mijn leerlingen afspreek. Ik zet de cijfers pas online op het moment dat jullie de toets zelf gezien hebben. En je weet hoe je cijfer tot stand is gekomen. Dat we er echt over gehad hebben. En ook nog eens als het cijfer ook definitief is. Want bij mij hebben leerlingen altijd de kans om een toets te herkansen. Dus pas als zij tevreden zijn over het cijfer, dan komt het online. Dus ik zeg ook, dit is echt iets tussen jou en mij. Ik ben jullie leraar. Dit is mijn vak. Ik probeer jullie hiervoor op te leiden. Het is ten eerste jullie inspanning om daarvoor te zorgen. En ik ga dat pas delen als wij vinden dat moment daar is. Mm-hmm. Nou, en daar reageren leerlingen eigenlijk heel positief op. Hè, dat ze niet meteen ruzie hebben thuis als er een onvoldoende is, maar dat ze gewoon even de kans krijgen om het beter te doen. Ja, en het zelf even te verwerken, inderdaad. Ja, ja, het Jeugdjournaal heeft ook al eens gevraagd aan een aantal leerlingen wat zij er nou van vinden dat hun ouders mee kunnen kijken in het systeem. Kijk, als je bijvoorbeeld te laat komt, dat wil je niet altijd tegen je ouders zeggen. Kom ik thuis en dan zegt mijn vader, Jasper, waarvoor is je te laat? En dan moet ik het helemaal gaan uitleggen. Af en toe als ik een laag cijfer heb, dan wordt ze wel boos. Waar is je huiswerk? Waarvoor heb je het niet gemaakt? En dan krijg je meteen weer straf daarom. Ja, een hoop meer spanning dus in de gezinnen, zei u ook al. Ja, zeker ja. Nou ja, dat is een van de dingen natuurlijk waar de leerlingorganisaties ook op wijzen. Hè, dat er natuurlijk veel meer druk is. Die wordt ervaren door leerlingen en ook door studenten. Ik denk van een van de punten is dat je inderdaad ook merkt dat die leerlingen meer druk ervaren. Juist omdat alles wat ze doen transparant is. Hè. Dus er wordt inderdaad, iedereen kan. Ik heb wel eens vergeleken met een panopticum. Hè, dus je wordt altijd bespied terwijl je weet weet niet altijd wanneer dat is, maar het zou kunnen dat er iemand naar je kijkt. Dat is hoeveel leerlingen school nu ervaren. Dat ze eigenlijk geen misstap kunnen maken, omdat alles open en bloot. Dat beperkt je in je handelen en in je creativiteit. Hoe gaat het bij u thuis? U hebt ook een zoon in het voortgezet onderwijs. Volgt u hem? Ik volg hem, dus ik ben betrokken. Maar ik ga eerlijk bekennen dat ik nog nooit op magister heb gekeken. ik wacht vaak gewoon op de rapporten om te zien hoe het ervoor staat. En ik neem aan dat als het niet goed gaat, dat ik dat wel hoor van de school. Mm-hmm. Nou, u schreef in die column waar u net ook al naar verwees. Misschien moeten we gewoon weer terug naar 4 rapporten per jaar met ondoorzichtigheid. En daarmee alle ruimte om te verprutsen daartussenin. Als fundamenteel recht voor ieder kind. Juist, dus afschaffen dat magister, gewoon weer 4 rapporten en laat die kinderen af en toe lekker verprutsen. Ja, absoluut. Ja, daar deed ik het vroeger prima op. En heel veel anderen ook. Ik weet niet hoe het met u zat, maar volgens mij. Ik heb ook heel veel verprutst. Ja, hoor. Nee, Martijn niet. Martijn Rosdorf is hier al. Niets verprutst. Nee, ik heb ontzettend veel verprutst. Nee, al die ruimte die ik kreeg, die had ik beter niet kunnen krijgen. Dat is weer een discussie. Maar goed, ik ben apart. Een uitzondering. Ja, maar meneer Knijber, het verprutsen, wat is daar de functie van? Nou, je moet gewoon fouten kunnen maken als leerling. Je moet er gewoon een potje van kunnen maken en dan zelf de verantwoordelijkheid nemen om dat weer op te lossen. En je niet gedwongen voelen om dat te doen, maar echt uit jezelf tot de inkeer komen en zeggen, ja, nee, ik moet dit anders gaan aanpakken. En ook dus je eigen keuzes maken. Dat hoort ook bij je identiteitsontwikkeling in puberteit natuurlijk. Echt ontdekken wie je zelf bent. Ja, daar hoort ook het maken van fouten bij. En ik denk dat dit wat we nu aan het doen zijn, heel onpedagogisch is. Er is niet goed over nagedacht. En eigenlijk hebben we ook niet zo goed door wat we precies aan het aanrichten zijn. Nou komt u oorspronkelijk uit de ICT-branche. Toch heel makkelijk om de ouderknop uit te zetten dan? Ja, nou ja, ik zou zeker scholen willen aanmoedigen om toch eens goed te kijken van wat doen we nu eigenlijk? Hè? Wanneer willen we wat communiceren naar ouders toe? En ik weet niet hoe ver de functies in magister daar toelaten. Maar je kan uiteraard wel afspreken, zoals ik dat ook doe met mijn leerlingen. Mm-hmm. Van ja, weet je, er zijn gewoon momenten dat ik cijfers online zet. En dit zijn de momenten. Maar eerst gaan we het gewoon even samen als school en leerlingen zelf uitzoeken. Voordat we die ouders gaan informeren over de stand van zaken. En op het moment dat we daar beter over gaan nadenken, dan denk ik dat we alweer een hele stap verder zijn dan dat we nu zijn. Ja, een beetje ruimte om te verprutsen zonder je ouders in je nek. Mooie woorden. Wiskundedocent en trouwcolumnist René Knijber, hartelijk dank. We hadden het over het nut van magister en andere systemen. Martijn. Feit of fictie? Ja, al die zilveren lachgaspatronen van mensen die heel hard aan het verprutsen zijn, denk ik dan ook af en toe, die ik op straat zie liggen in de stad, dat ziet er dus niet uit. Maar, dat zei je net eerder al, dat lachgas, dat zou ook nog eens veel impact hebben op het klimaat. Ja, dat zegt Martien Visser. Hij is lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool. En hij maakt een bijzondere vergelijking. Het recreatief gebruik van lachgas in Nederland ongeveer eenzelfde impact heeft op het klimaat als een miljoen retourtjes per vliegtuig Amsterdam-Berlijn. Ah, Amsterdam-Berlijn, de verbinding. We hadden het net al over, tenminste de treinverbinding. En lector Martien Visser die heeft zich daar dus ook over gebogen. Ja, en ik ben ze maar weer in gaan checken. Dus dat het slecht is voor het klimaat. Niet die aluminium dingetjes allemaal op straat. Hè. Oh, dat is natuurlijk ook vreselijk. Ja. Want en zonde van dan de grondstof. Ruim het nou toch gewoon op als je het al wilt en gebruiken. En het is hartstikke duur aluminium. Maar dat is een ander onderwerp. Ja. We zijn gaan checken. Iets anders, of een beetje iets anders. We hebben gebeld met het Trimbos Instituut. En we zijn er zijn geen eenduidige cijfers over het gebruik van lachgas. Dus dan wordt het al heel lastig om die uitspraak te gaan checken. Martien Visser baseert zich op cijfers van de NOS. NOS op 3, redacteur Anna Pruis. Die legt uit dat ze via de douane weet dat de import van lachgas de afgelopen 2 jaar is gestegen van ruim 700.000 kilo naar 1,2 miljoen kilo. En Anna legt uit waarom die stijging hoogstwaarschijnlijk voor recreatief gebruik is. Het lachgas wordt ook op andere plekken gebruikt. Bijvoorbeeld door bakkers en slagroomspuiten. Ook als in industrie, als drijfgas. En ook de autosport maakt er nog wel eens gebruik van. We zijn met allemaal experts in die industrie gaan bellen. En die zeiden eigenlijk allemaal, ja, we zijn niet meer slagroom gaan gebruiken. Ook de industrie gebruikt het niet echt meer. En ook de autosport is vrij klein in Nederland. Dus ja, daar kan het niet aan liggen. Dus daar ligt het niet aan. Dus dan is het heel waarschijnlijk heel dat het, we ja, omdat het om drugs gaat en niet om iets anders. Maar ze heeft nog een reden. Ja, het is eigenlijk ook heel duur en omslachtig om lachgas via de havens te importeren. Want je kan het gewoon in Nederland en in fabrieken in landen om ons heen heel goedkoop krijgen. Dus als je lachgas voor legale doelen wil gebruiken, dan ga je het eigenlijk nooit helemaal importeren via de havens. En ja, dat is dus nog een reden dat het best wel aannemelijk is dat al dat lachgas dat via de havens wordt geïmporteerd voor recreatief gebruik is. Dus voor de clubscene. Nou, het is niet helemaal waterdicht, maar Martien Visser die gaat er dus ook vanuit dat die 500.000 extra kilo lachgas voornamelijk als druk dan wordt gebruikt. Maar als je nou verder gaat, in lachgas zit N2O, oftewel die stikstofmonoxide, ik lees het voor, hè? Heel goed. Een vliegtuig stoot CO2 uit. Dus hoe kun je die twee dan met elkaar vergelijken? Ja, want is die stikstofmonoxide nou hetzelfde als CO2? Zo, nou ja, Marieke Stol, zij is van Milieu Centraal. En die heeft een helder antwoord op die vraag. Volgens de gegevens die bij Milieu Centraal bekend zijn, is dat ongeveer een factor 300. Dus het broeikaseffect van lachgas is 300 keer zo groot als het broeikaseffect van CO2. 300 keer zo groot, dat spul wat in die aluminiumcapsule zit. Goed, dan komen we bij het laatste punt. Wat is de impact op het klimaat van een miljoen keer op en neer vliegen tussen Amsterdam en Berlijn? En dat vroegen we eveneens aan Marieke Stol van Milieu Centraal. Nou, Milieu Centraal heeft berekend wat de totale CO2-uitstoot is van die 1 miljoen retourtjes naar Berlijn. Dan komen we op 180 miljoen kilogram CO2. Nou, dat is dus ongeveer 0,2 megaton CO2. Oké, Martijn, dat wordt rekenen. Ja, en daarvoor pakken wij altijd de rekenmachine, want uit het hoofd kunnen we dat niet. En het bloknoot. Het prutsen tijdens de wiskundeles. Let op, ja, nou inderdaad. Je neemt de stijging van 500.000 kilo lachgas keer de factor 300 om de vergelijking met CO2 te maken. En dan krijg je 150 miljoen kilo CO2. En we hoorden net dat een miljoen vliegretourtjes 180 miljoen kilo is. En nou komt die vergelijking van Visser niet helemaal uit de lucht. Ja, hij zit inderdaad behoorlijk in de buurt. Maar aangezien de precieze cijfers van het aantal lachgasgebruikers niet bekend zijn, moeten we heel streng zijn. De uitspraak is te kort door de bocht. We kunnen het niet volledig checken. Dus kunnen we het niet als feit bestempelen. Maar het is niet lekker. Nee, het is gewoon slecht voor het milieu, dat spul wat in die capsule zit. Ja. En ze ademt het in, maar ze ademt ook weer uit. Ja. Dus dat is heel slecht. 300 keer slechter dan een bromfiets of een auto, denk ik. En die rotzooi op straat. Goed, inderdaad. Zeg, Martijn, tegen vieren trending vandaag. Was het trending? Nou, tandpasta. Ik heb drie verschillende berichten over tandpasta gevonden die trending zijn, internationaal wel te verstaan. Mogen we het nog wel gebruiken? Ja. Maar met mate, zoals alles. James Brown, het is een ongelooflijk interessant stuk wat nu echt viraal gaat. Via CNN komt het over James Brown. Allerlei nieuwe theorieën over zijn dood. Is hij wel dood? Is hij wel begraven als zichzelf, zeg maar? Nou, het is een ontzettend interessant verhaal. Ja, en ik ga ook vertellen, dat weet ik echt zeker, over een robot. Een nieuwe robot, een echt nuttige robot. Dat vertelt Martijn over een uurtje. Zometeen terug met één vandaag. Tot zo. De liefdeslessen van bekende Nederlanders. Je moet er altijd aan blijven werken. Je moet nooit bij de pakken neerzitten. Omdat we van ieder liefdesverhaal kunnen leren. Je moet het nooit snel wegflikkeren. Hoe vind je die ene grote liefde? Hoe houd je het leuk met elkaar? En teleurstellingen in de liefde, hoe ga je daarmee om? Ik ben die deur steeds minder open gaan zetten. Want als die wijd open staat en je krijgt dan je handen ertussen, dat doet zeer. Luister naar de liefdeslessen van onder andere Marieke Elsinga, Vincent Bijlo en Maxime Hartman. Je werd steken. Maar dan niet in mijn hart, maar in mijn penis. Nu in de Radio 1-app, de podcast Liefdeslessen. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag doorkom met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Bij Zeetours hoorden we laatst zo'n cruise. Dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen? Dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur.